Muhterem efendim, ashab-ı kiramın her hadisede Kur'an-ı Kerim'in yol göstericiliğine mazhar olduklarını ve her adımlarını Kur'an'ın teşvik ve ikazlarına göre attıklarını görüyoruz. Kur'an'dan her an hayatımıza yön veren bir kitap olarak istifade edebilmemiz hangi hususlara bağlıdır? Kur'an'dan uzaklaşalı epey oldu bize. Yani Kur'an'ın ahir zamana ait hadis-i şeriflerde de ifadesini bulduğu gibi Kur'an-ı Kerim'i okurlar, gırtlaklarından aşağıya inmez. Şimdi bunu da eğer Kur'an-ı Kerim'e karşı bir kuvvet sayacak olursanız, bütün onun unutturulmak istendiği devirler vardır. Bir yönüyle belli bir dönemde belki tekvini emirlere bakan yanı itibariyle kapıları kapadık, onların arkasına açılma sürgüler sürdük, jaluzileri indirdik, ondan dünyamıza sızan ışıkların önünü kestik. Bir yönü Kur'an-ı Kerim'i tekvini emirlerin kavli şari'i, bürhan-ı vazi, delail-i saat-ı ası olmasına rağmen biz o iki hakikati birbirinden kopardık. O Allah'ın kudret iradesinden ilim programına göre gelen bir kitaptı. Bu da yeni ilim programıyla Allah'ın kelam sıfatından gelen bir kitaptı. Kainat da bir kitaptır, Kur'an da bir kitaptır. Biz bu iki kitabı birkaç asır evvel, bir manada belki 8 asır evvel, bir manada 5 asır evvel birbirinden ayırdık. Sevgililer birbirine cüda kaldı. Onlar kendilerine cüda kalmadı. Bizim düşünce dünyamızda bir firkat yaşanıyor. Bizim yanlış düşüncelerimiz adeta onları boşadı birbirinden, uzaklaştırdı. Tabiri diğerle bize ait yanıyla ifade edilecek olursa, kalp ve kafa ayrılığına düştük. Talak-ı selase ile değil. Bizim doğuda birbirine kızınca, işine kızınca 3'ten 9'a derler yani. 6 tane de ilavesi var onun. Oysa ki 3 zaten götürüyor o meseleyi. Fakat ilaveli. Biz ilaveli olarak öyle bir talak-ı selase değil, talak-ı tis'a ile kalbi, kafayı birbirinden ayırmışız. Evet, bunun sonucu tekvin emirlerle teşri emirler birbirinden koparmışız. Bu tekvin emirlerle teşri emirler iç içe girince, iç içe onlar ele alınınca, iç içe müteala edilince bizim hayatı ferdimize de, aileyemize de, hayatı içtimaiyemize de, hayatı siyasiyemize de, hayatı idariyemize de taalluk eden yanları var. Oradan alıp bu Kur'an havuzunda, Kur'an potasında değerlendirebileceğimiz çok şey var. Fakat biz bu iki şeyi birbirinden kopardık. Bunun yanında aynı zamanda İslam'ın kalbi ve ruhi hayatına karşı da çok ciddi bir yabancılık içine girdi. Bu çok erken dönemlerde başladı. Dolayısıyla bize izafi ve nisbi bir fetret dönemi yaşattırıldı. Kur'an cemaati ama fakat Kur'an'dan haberleri yok. Hadis-i şerif diye rivayet edilen belki sevayette vardır. Kaynağı şimdi hatırlayamayacağım. Ye'ti alennâsi zemanun el-Kur'ânü fî vâdin ve hum fî vâdin. İnsanlar üzerine böyle kapkaranlık bir zaman gelecek ki Kur'an bir vadide, onlar bir vadide. Aradan Amazon geçiyor gibi birbirine ayrı düşecekler. Şimdi bunun daha ileriye götürüldüğüne şahit oluyoruz. Bir gün geldi ki o Kur'an'ın lafzının telaffuz edilmesi bile yasak edildi. Ve henüz ancak dar alanlı bir yerde yapılabiliyor bu. Ne ölçüde resmiyet tanımışlar belli değil. Kur'an kurslarında kaçamak, fakirin Kur'an öğrenmeye çalıştığı dönemde yasaklar çerçevesinde. Mesela burada kesip antiparantez bir resim arz etmek istiyorum. İmamlık odasına dedemin hanından haniyle onun arasında bir duvar vardı. bir hayvan ayağa kalktığı zaman kıçıyla kapatacak bir delik açılmıştı. İmam odasına gelip o hayvanın işte kıçıyla kapattığı delikten giriliyor. Bu arada hoca millete kaçamak Kur'an okutuyordu. Ben o zamanlar Kur'an öğrenmeye çalışıyordum 4-5 yaşında. Ona rağmen oranın bile jandarma tarafından basıldığını, bu çocukların, minnacık çocukların tüfeklerin uçlarına takıldığını, ahırın, hanın taşlarına çarpıldığını hatırlıyorum. Bu kadarına bile tahammülün olmadığı dönemleri gördüm. Şimdi bu kadar Kur'an'dan uzaklaşınca, bu kadar ona yabancılaşınca, yeniden onu derinlemesine duyma, bizim ferdi, ailevi, içtimai, iktisadi, siyasi, kültürel hayatımıza, psikolojik dünyamıza, pedagojik dünyamıza onu uygulama meselesi böyle birdenbire olacak şey değildir. Ve hala bu tahribat devam ediyorsa, bir kısım ajanlar bizim bu güzel güzide müesseselerimiz içine de sızmışsa, hala o Kur'an değişik şekilde sorgulanıyorsa, hala o sahibi Kur'an olan Resul-ü Zişan aleyhissalatü vesselam sorgulanıyorsa, hala mucizeleri yerden yere vuruluyorsa, hala günümüze göre bir tarihsellik mülahazasıyla meseleler ele alınıyorsa, şu anda bile ona yürekten yöneldiğimiz söylenemez. Yani çok yabancılaşmışız. Dil açısından yabancılaşmışız. Terminoloji açısından yabancılaşmışız. Kalbi hayat açısından yabancılaşmışız. Yabancılaşma, yabancılaşma, yabancılaşma. Bunlar bize ait şeyler yani. Dolayısıyla çok ciddi bir gayrete vabeste esasen. Bir kere insanların hakikaten o dinin hakkaniyetine inanmaları lazım. O Resul-i Zişan sahibi Kur'an'ın hak bir peygamber olduğuna yürekten inanmak lazım. Allah'ım onun getirdiği o mesajı hayata hayat kılmayacaksan bizim yaşamamızın bir manası yoktur. Hepimizi bir sayhayla Ad kavmi gibi, Semud kavmi gibi canımızı alsan değer eğer onu ikame edemeyeceksek, ruhumuzun abidesini ikame edemeyeceksek, dinin ruhunu yeniden ruhlara duyuramayacaksak yaşamamız abestir bizim. İnanarak bu seviyeye gelerek evvela onun derdiyle oturup kalkmak. Asıl mesele onu duyma. Yani onun için her zaman ölmeye amade bulunma. Onun varlığını varlığımızın asıl gayesi sayma. O yoksa biz gayesiz yaşıyoruz. Başıboş yaşıyoruz demektir. Bu Allah bizi onun için yaratmış. Ve ma halaktul cinne vel insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin ve ma uridu en yut'imun. İnallahu ver-Razzaku zul kuvvetil metin. Kur'an-ı Kerim'in beyanına göre hilkatın gayesi, fıtratın neticesi İmanu billah, marifetullah, muhabbetullah ve Cenab-ı Hakk'ın değişik tecelli boyunda bir lütfu olarak zevki ruhani, Allah'ın varlığına ve birliğine karşı derinden, yürekten duyulan halis bir aşk-ı iştiyak. Yaratılışın gayesi bu. Şimdi Allah bunu yaratılışa gaye koymuşsa, biz de bunu değiştirmişsek, bence evvela kendimizle yüzleşmemiz lazım. İhmallerimizi gözden geçirmemiz lazım. Tamir edilmesi gerekli olan şeyleri tamir etmek lazım. Ve bu asırlarca yapılmış bir tahribattır. Birdenbire bu korkunç iç içe deformasyonları yeniden reforme etmek diyelim. Reformeye gerek yok. Yeniden kendi formuna koyma diyelim. Kendi şekline irca etme meselesi hemen birdenbire olacak gibi değil. Hazreti Pir diyor ki asırlardan beri rehnedar olan bir kaleyi tamir ediyoruz diyor. Allah'a iman meselesinin sarsılmasından alın da anne ve babaya karşı saygısızlığa kadar, yuvanın içindeki genel nizamın ve ahengin bozulmasına kadar, bakım yuvalarına annelerin babaların atılmasına kadar, o kadar çok değerleri ayaklarımızın altına almış, üzerinde zıplıyoruz ki tamir edilmesi gerekli olan şey asır ister. Cenab-ı Hak eki sıradan çok kısa zamanda bu işi lütfedecekse o eki sıra bir lütuftur. onun rahmetinin enginliğinden bunu bekleriz. Bu meselenin bir yanı, bilinmesi lazım bunu. Yani meselenin eksiğinin, gediğinin bize ait zikzaklardan kaynaklandığını ta İmam Gazali Hazretleri döneminden, ta Fatih döneminden bu yana böyle bir kısım eksikler meydana gele gele teraküm etmiş, eksiklerin eksik düşünceli, eksik heyecanlı, kalbi hayatı itibariyle eksik olanların temsilcileri haline gelmiş veya işte öyle bir dünyanın çocukları haline gelmişiz. Bu açıdan herhalde böyle dipten dalgalanmalarla yeniden meseleyi vire bismillah deyip baştan başlatma, her yaşa göre mama, yiyecek, içecek filan, beslenme nasıl düşünülüyor? Aynen öyle kalbi ve ruhi hayatımız adına da öyle bir beslenme vetiresi, süreci, stratejisi oluşturarak herkes kendi çapında bunu gerçekleştirmeye bakması lazım. Ondan sonra Kur'an'ı doğru anlama imkanı doğacaktır. Yani Dev Risalet Penai'de nazil olan şey, orada iştihada, istinbada, istihraca açık o kadar çok şeyler var ki, oradaki maslahatlardan bir tanesini usulü fıkıh tabiriyle ifade edeyim, bugün yapacağınız iştihatlara, istinbatlara bir menat yaparak günümüzü aydınlatacak çok şeyler ortaya koyabilirsiniz. Aslımızın insanı başını kaldırdığı zaman hayatı İslamiye'yi içtimaiyede herhangi bir boşluğun görülmeyeceği şekilde bir şey yapabilirsiniz. Fakat evvela bizde o heyecanın, o imanın, onu hayata gaye yapmanın oluşturulması lazım. O düşüncenin bizde canlandırılması lazım. Öyle güçlü bir heyecanın meydana getirilmesi lazım. Ancak ondan sonra olur o yani. Acaba burada şimdi bize ne diyor bu? Evet, Dev Risalet Penai'de Ayşe validemize demiş. Bu adamlar iftirada bulunmuşlar. İnnellezîne câvû bil ifki usbetun minkum lâ tahsebû şerren lekum bel huve hayrun lekum likulli imrin minhum mektesebe minel ifk. Acaba bize ne ifade ediyor bu? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin böyle bir imtihanla gözümüzün nuru, başımızın tacı, mübarek annemiz, o evde kadınlık aleminin en büyük muallimesi, muallime-i kübrası diyeyim ben ona. Ona bir iftira karşısında, o mevzuda, dinin kaynağına iftira bu. Efendimizin genel tavrı şuydu. Acaba bu bize ne anlatıyor? Hazreti Ebu Bekir Efendimizin o mevzuda, her meselede durduğu gibi, o dik duruşu bize ne anlatıyor? Bunun gibi, yani yeniden bire bismillah deyip böyle baştan elif la mim zalikel kitabu la raybe fi huden lil muttakin ne anlatıyor bize yani? Bu Kur'an-ı Kerim müttakilere bir hidayet kaynağıdır. Potansiyel olarak bir hidayet kaynağıdır. Ona naivciler veya sarfçılar manayı mastarı itibariyle derler. Manayı mastarı şuna derler yani, sarftan nasara yansuru nasran, ortada ne nusret vardır ne de bir şey. Fakat işte bu nasarada, yansuruda, nasurunda, mansurunda hepsi o nasran kelimesinden türetilmiştir bu manada. Fakat bu işin bir hakikati yok yani. Bu sadece iştikak adına bir kaidenin adıdır. Fakat orada hasulun bil mastar diyebileceğimiz o meselenin pratik haline gelmesi neden sonra oluyor? اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ Gaybe iman etme. O gaybi hakaiki iman etme. O mevcudu meçhule iman etme. O zat-ı vahdi iman etme. Evsaf-ı celilesiyle onu tanıma. Esma-i Sübhaniyesiyle bir yönüyle onu tebcil etme, takdir etme. يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ Namazı dosdoğru kılarlar. İkame. يَجْعَلُونَ الصَّلَاةَ değil. يُسَلُّونَ الصَّلَاةَ değil. Namazı mahiyetü nefsül emriyesine uygun bir abideyi ilmi ilahideki şekli neyse onun. İlmi ilahideki şekli şartları, rükünleri, hudu'u, huşu'u, Allah karşısında konsantrasyonu قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَ اَنْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ O müminler kurtuluşa erdiler ki namazı huşu içinde kılarlar. Adeta sıyrılırlar kendilerinden. adeta bir maiyet duygusu içine girerler. Yukimun as-salate diyor. Ve mimma rezaknahum yunfikun. Allah onlara ne infak buyurduysa, ne infak ettiyse. Mal infak etti, onun hakkını vermek lazım muhtaçlara. İlim infak etti, hakkını vermek lazım. Fikir infak etti, o mevzuda fikir sancısı çekerek, öz beynimizi burnumuzdan kusarak düşüncenin hakkını vermek lazım. Allah insan olarak bir şefkat verdi. İnsanlığı kazanma adına o şefkati son kertesine kadar kullanmak lazım. İcab ederse el öpme, etek öpme, efendiler efendisini onlara tanıtma. İnsanlığın dünyasını aydınlatacak o Kur'an-ı mucizül beyanı insanlara anlatma. Ve mimma rezıkna müfukun. İcmal geçiyorum. Vellezine yu'minune bima unzile ileyke ve ma unzile min kablik. Öyle kalkıp misyonerlik falan filan değil. Falanla görüştü şu oldu, filanla görüştü bu oldu değil yani. Hakikatına inzal zamanı itibariyle onu temsil eden insanların hayatta olmaları veya ümmetlerinin o meseleyi tam temsil ettikleri dönemler itibariyle sizden evvel inen o kitaplarında inme hakkaniyetlerine veya inmeye bağlı tahrif edilmedeki hakikatlerine inanma diyor yani. Yüminle bir manzilek ve manzile mukabil. Ve bil ahiretüm yuqinun. Ve bil ahiretüm yu'minun da demiyor burada. Yuqinun diyor. Ahiret hakkında da tam bir yakine sahip olurlar diyor. Şimdi bunlar o nazari Müslümanlığın yani o hüden lil müttakin o potansiyel gücün bir yönüyle realize edilmesi adına önümüze serilen şeylerdir. İcmal bunlar. Bunu arkadaşlarımız, bu işin uzmanları daha derinlemesini ele alıp derinleştirebilirler. Şimdi burada hasılın bir mazhar geliyor. Ülaike bak diyor burada. Bu ismi işaret diyorlar filan. Lam lamimat kaf kafi hitap. Yani şu kâmeti yüce böyle, nereden bakarsanız bakınız, görünebilecek şu müstesna simalar, şu drakşan çehreler, şu abide şahsiyetler var ya, imanla serfiraz, İslamiyetle serfiraz, efendim gaybe imanla serfiraz bu insanlar var ya, bunlar görünmeyecek gibi değil yani. İşte Habibim sana diyorum, şu kâmeti bala varlıklar var ya, Ela huden min rabbihim ve ulaike hum muflihun. Bunlar Rabbilerinden dosdoğru bir yol üzerindedirler. O pratiğe dönüşmüştür. Nazarinin ifade ettiği şey diyanetle güçlendirilmiş, derinleştirilmiş o hayatın bir derinliği, bir buğdu haline gelmiştir. Ve ulaike hum muflihun. İlle de bir kurtuluşundan bahsöz konusuysa işte kurtulanlar da bunlardır diyor. Kurtulanlar da bunlar. Şimdi meseleye bu zaviyeden yaklaşılacak olursa basit, kısaca aklımın erdiği kadar böyle malini arz ettim şunun için yani. Mesele oradan başlıyor. Yani bir dip dalgalanmayla meseleyi ele almak lazım. İster nesli cedidden meseleyi başlatarak isterse bir yönüyle dini böyle dinin bize tahmil ettiği esasları bunlar nedir, neden ibarettir, bizim için ne ifade ediyor? Meseleyi öyle ele almak suretiyle ta minel cinneti ve nasiye kadar. Allah'ım bütün bunları yapıyoruz. Senin o müstesna, o muhtevası engin, insanı meleklerin önüne geçirecek, o mükemmel kitabın, ona uymaya çalışıyoruz ama fakat insü cin şeytanlarından da sana sığınıyoruz burada. Bu ölçüdeki temkine kadar. Kur'an-ı Kerim'i öyle bakma, öyle değerlendirme mevzu. Herhalde ondan sonra işte o ayetleri zamanilikten çıkarırız biz. Her zamanın sesi soluğu haline getiririz. Her zamanın insanına sanki o gün inmiş gibi. Zaten esası odur yani. Sana inmiş gibi okuman. Hazreti Pir de öyle diyor. Diyor ki Allah'tan dinliyor gibi veya Cibril-i Emin'den dinliyor gibi. Veyahut da Hazreti Sadık-ı Masluk'tan dinliyor gibi diyor. Bunlar bile esasen derecedir. Yani o Hazreti Sadık-ı Masluk'tan dinleme meselesi üçüncü derecede bir şeydir. O zata canımız kurban olsun. Sanki Hazreti Cebrail'den alıyor gibi. Sanki mütekellime ezeliden dinliyor gibi. Şimdi bu ne ifade ediyor size? o mütekellimi ezelinden dinliyorsan, bu böyle kulak ardı edilecek şey değildir. Bu çok ciddi bir meseledir. Bunu belki bir kelimeyi duyduğun zaman 10 defa aklında evireceksin, çevireceksin. Bütün nöronlarını emanet edeceksin. Hele sen biraz kortekste bekle, ben yeniden sana müracaat edeceğim diyeceksin. Bir dosyayı karıştırıyor, kurcalıyor gibi alıp bir kere daha baştan sona kadar bakacaksın. Onu istiyor yani bu mesele. Böylece yani hayatın ferdi, ailevi, içtimai, idari, siyasi, kültürel bütün alanlarıyla alakalı, tarihimizle alakalı her şeyi alakadar eden çok şey onun içinde bulmak mümkündür. Selefi salihin, Allah ebeden onlardan razı olsun, kendi dönemlerinde mevcut ilimlerin, tekvini emirlerin inkişafının onlara verdikleri imkanları değerlendirmişler. Ortamları ancak o kadarına müsaitmiş. O gün ne teleskop varmış, ne mikroskop varmış, ne X ışını varmış, ne bilmem fezayı gözetleme adına şunlar varmış. Ama bugün Cenab-ı Hak bunları, bu imkanları bahşetmiş. Ve bir de duyduğunuz, hissettiğiniz, içinize sindirdiğiniz, içtenleştirdiğiniz bu meseleleri bütün dünyanın dört bir yanına duyurmak için emrinize amade, gözünüzün içine bakan televizyonlar var, internetler var. Mesele daha küçük çapta ve hızlıca ulaşmayı sağlayabilecek telefonlar var yani. Gerçekten sesi soluğu yüreklerimizde heyecan uyarabilecek insanlar seslerini, soluklarını burada söyledikleri zaman Johannesburg'a ulaşabilecek şekilde imkanlar var bugün. Sen burada tuşa bastığın an orada arkadaş senin o tertemiz sesini, soluğunu dinliyor. Şimdi bu imkanları değerlendirerek o sahabiye yetişmek lazım. Hicreti Seniyye'nin 80. senesi bütün Horasan ellerine geçiyor onların. 40. senesi Sindava'da ulaşıyorlar. Moğollar bozuluyor, kaçıyorlar. Ehnef bin Kays'ın karşısında bozguna uğrayan Moğol orduları, Çinler, Maçinler bunlarla savaş olmaz diyorlar. Evet, o seviyeyi yakalayabilmek için ama kılıçla, kordayla, kamayla, okla, yayla değil. Kur'an'ın elmas düsturlarıyla. Tabiatımıza mal olmuş insani değerlerle. İnkıta uğramayan temsildeki güçle. Her zaman aynı istikameti sergilemekle. Bütün dünyaya duyurma imkanı var. Fakat başta esas meseleyi kendi aramızda çözmemiz lazım, halletmemiz lazım. Bu ölçüde ona teveccüh olmazsa ve mukabele, o da başımızın tacı. Onun okunmasını hafife almıyorum ben. Camilerde okunuyor, çok güzel. Ama murad-ı ilahi nedir? Makasid-i subhaniye nedir? Efendimiz bununla neyi anlatmak istemiş bize? O sünnet-i sahihasıyla neyi anlatmak istemiş bize? Sahabe-i güzidin o güzide hayatlarıyla neyi anlatmak istemişler bize? Bunların uzun boylu, karşılıklı, mukayeseli müzakere yapılmasıyla her zaman duygularımızı, düşüncelerimizi yenileyerek, yeni ufuklara açılarak günümüzün bize yüklediği o sorumluluğu inşallah yerine getirmiş oluruz. Ümmeti Muhammed'in bükülen kaddinin doğrulması yolunda yapılan faaliyetlerin Kur'ani olup olmadığını belirlemek herkese müyesser midir? Kur'an-ı Kerim'le irtibatın bu veçhesiyle alakalı mülahazalarınızı lütfeder misiniz? İnsan böyle derinlemesine düşünüyorsa, Cenab-ı Hak böyle derinlemesine düşünen insanları mahrum bırakmaz zannediyorum. Var ya bir söz, belki bazıları hadis diye de rivayet ediyorlar ama güzel bir söz. Men talebe vecedde vecede. Bir kimse bir şeyin arkasına düşer, talep eder. Sonra o mevzuda gerekli olan, o ölçüde ciddiyet gösterirse umduğuna mutlaka nail olur. Bu Kur'an-ı Kerim'in ayet-i beyinatıyla telif etmek mümkündür. Ve en leyse lil insani illa ma sa'a ve enne sa'yehu sevfe yura thumme yuczahul ceza'el evfa. İnsan sayının karşılığını mutlaka bir gün elde eder. Diğer bir söz, güzel bir söz, hadis değil, hadis ölçüsünde. Men cale nale. bir kimse kendisini mefkuresi arkasında cevalana salarsa şayet, bu yol sana, olmadı bu yol, olmadı bu yol. Nüfuz etme damarı bu damar, olmadı şu damar, olmadı şu damar. 50 tane alternatifli o duygu ve düşüncelerini başkalarına duyurma. Aşkı heyecanı içinde olursa, evet yine Alvar İmam'ın sözü, sen Mevla'yı seven de Mevla seni sevmez mi? Rızasını even de rızasını vermez mi? Sen Hakk'ın kapısında canlar feda eylesen, emrince hizmet etsen Allah ecrin vermez mi? Sular gibi çağlasan, Eyüp gibi ağlasan, ciğergahı dağlasan, ahvalini sormaz mı? Allah vefidir, vefi. Hiç kullarını vefasızlığa mahkum etmez. Evfu bi'ahdi, ufi bi'ahdikum. Hele bir siz sözünüzü tutun, siz size düşeni yapın, bakın nasıl söz tutma oluyor. Size verilen sözler nasıl yerine getiriliyor? Başınızı döndürecek şekilde bir vefa derinliğiyle diyeyim. Zat-ülüyete kelimeleri isnat ederken de çok korkuyorum, terbiyesizlik yaparım diye. Şimdi bu bir mesele. Bu biraz Maturidi akidesine göre. Yani Cenab-ı Hak iki sıradan da lütufta bulunur bazılarına. Fakat bizim vazifemiz o mevzuda, o mesele şiddetli talep. Hazreti Pir bu tabiri kullanıyor. Şiddetli ihtiyacım ve talebim diyor benim. Yani ölesi bir talep içinde bulunma. Ne olur? Bahtına düştüm. Bana anlaşılması gerekli olan şeyleri doğru anlama lütfeyler. Beni onda muvaffak eyle. Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'ı doğru anlayayım ben. Onun yolunu doğru anlayayım. Bir insan bu mevzuda çırpınıp duruyorsa, gece sesini soluğunu seccadelerine boşaltıyorsa, içini Allah karşısında o gecenin karanlıklarında, Zat-ı Uluhiyet'in envarına emanet ediyorsa şayet, bu insan eli boş geriye dönmez. Cenab-ı Hak lütfeder. Samimi, ihlası, teveccüh eden hiç kimse şimdiye kadar onun kapısının tokmağına dokunmuş da eli boş geriye dönmemiştir. Döndürmez o. Bir, ikincisi Allah Celle Celaluhu bazı kimseleri ileride iradelerinin haklarını verecek, çok ciddi kendilerinden bekleyecek, beklenen fonksiyonu eda edecekler. Avans nev'inde ta baştan teşvik olsun diye onlara bir kısım lütuflarda bulunabilir. Hazreti Pir, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin baş döndürücü o mükemmeliyeti, o müstesna şahsiyeti, esas ona lütfedilmesi meselesi, o zatın istikbalde yapacağı sorumlulukları bir hakkın yerine getirmesine, avans tabirini kullanmıyor, risalelerde avans kelimesi yok. Bir avans mahiyetinde lütfediyor. Allah bilmiş ki o zat gelecekte iradesini bu istikamette kullanacak. Allah bilmiş ki Seyyidina Hazreti Musa iradesini bu istikamette kullanacak. Allah bilmiş ki Hazreti Mesih, Seyyidina Hazreti Mesih iradesini bu istikamette kullanacak. Allah bilmiş ki Evliya'dan, bunlar peygamber, Hazreti Gazzali iradesini bu istikamette kullanacak. Allah Celle Celaluhu sevk etmiş. O da o ilahi sevkin insiyak akıntıları içinde çok hayırlara vesile olmuş. Asırlara ışık tutmuş. Diğerleri de öyle. Allah Ömer bin Abdülaziz'i raşit halifeler yanında yer alabilecek şekilde yüksek bir performans sarf edeceğini bilmiş. Allah o imkanları ona vermiş. Yoksa amcazadesi ona bırakıp mıydı hilafeti? Ne güzel böyle meseleyi Emevice götürüyorlardı. Oysa ki o 2,5 senelik hilafeti döneminde tam 100 senelik iş yaptı. Ve bozulmuş o çarkı, o düzeni Allah'ın izni inayetiyle yerine koydu. En basit Halil Haşi, ona basit hal demeyeyim ben. Hutbelerimizde bugün okuduğumuz bizim اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. O Hazretin Ehl-i Beyt'e karşı na seza na beca sözlerine mukabil bu ayetleri hutbelerde okumayı emrediyor. Halife olarak emrediyor. Allah o zatın o istikamette bir performans ortaya koyacağını bilmiş ve Cenab-ı Hak ona o imkanları bahşetmiş. Allah Celle Celaluhu Fatih cennet mekanı o imkanları vermiş. İstanbul'u fethetme, Allah Resulü tarafından ni'mel emir payesiyle, tebciliyle, takdiriyle tebcil edilme lütfunu ihsan etmiş ona. Fakat o donanımda yetişmiş bir insan yani. 21 yaşında, ya 21 yaşında biz önümüze koydukları böyle çok rahatlıkla, çatalla, kaşıkla yiyeceğimiz yemeği bile yüzümüze, gözümüze bulaştırmadan yiyemeyiz. Bu ne lütuftur, ne büyük dehadır, bu ne derin idraktır. Bunun gibi yani diğerlerinde öyle, bir Osman Gazi Hazretleri'ni öyle, bir Orhan Gazi Hazretleri'ni öyle, bir Süleyman Şah Hazretleri'ni öyle, büyük ölçüde düşünebilirsiniz. O büyük insanı, o büyük sevatı böyle düşünebilirsiniz. Ben o tabiri kullanmak istemem de, hani bir başkasının ağzı olsaydı şöyle derdi, bir kısım densizler kalkmış onlara taş atıyorlar. Onları alay mevzu haline getiriyorlar. Reyting uğruna o yüksek kametlerle oyun oynuyorlar. Onların hepsi Allah yolunda hırzı can etmiş fedakar insanlardı. Kusurları yok muydu? Elbette olur. Kullun nasi hatta'un ve hayrul hatta'ine tevvabun. Onların da hataları vardı ama kim bilir bir hataya kaç gece gözyaşı döküyorlardı. Yaptıklarını kimsenin yapması mümkün değil. Şimdi bir de böyle bir mesele var. Yani ileride yapacağı şeye binaen başta Allah Celle Celaluhu Hazreti Pir-i Mugan'dan İmam Rabbani'ye kadar, Mevlana Halid-i Bağdadi'ye kadar, Muhammed Bahuddin Nakşibendi Hazretleri'ne kadar, Şah-ı Geylani'ye kadar, Hasan Şazili'ye kadar, Mustafa Sıddık'ı Bekri'ye kadar bu Evliyaullah içinde mazbut tam Hanefi olan bu zattır. Mustafa Sıddık'ı Bekri, Uşşakilerin piri. Bu zatlar hakikaten Cenab-ı Hakk'ın kendilerine lütfettikleri konumun hakkını vermiş. Hiç eksik ve kusur bırakmamışlar Allah'ın izni inayetiyle. Çok gaileli dönemlerde yaşamışlar. Bir Hazreti Mevlana'yı düşünün. Gaileli dönemler. Arz insanın ayağının altından kayıp gidiyor. Konya'da oturan halifeler, zaaflar ötesi zaaf içinde. Bir kısım asiler ta Amasya'ya kadar götürüp bayrak dikiyorlar. Kol kanat kırık bir şey yapılamıyor. O dönemde manen ümmeti Muhammed'in yeniden bir araya gelip derlenip toparlanması adına bir ufuk açıyor. Bir şefkat duygusu estiriyor orada. Bir tefekkür duygusu, bir kucaklama duygusu estiriyor. Ve bir yönüyle o güzergah gidiyor, Söğüt'e ulaşıyor. Ve Söğüt'ün bağrında bir tırtıl kelebeğe dönüşüyor. Ve sonra afak-ı alemde uçmaya başlıyor. Arızalı arızasız 6 asır İslam dünyasının son karakolu olarak vazife yapıyor. Cenab-ı Hak o anlayışta, o idrakta, o donanımda hizmete muvaffak bizleri hizmete muvaffak eylesin. Yolundan, rızasından ayırmasın. Evet, kendime küskünüm ben. O kelam-ı kadime karşı hafızıyım senelerden beri de. Namazımı ondan kılıyorum. Ama kendime küskünüm ben. Ona karşı öyle vefalı olunmazdı. Ona karşı bir saat, iki saat uyku yeterdi. Kalkıp sokak sokak dolaşmak gerekirdi. Her kapıyı çalmak gerekirdi. Delice değil, üslubuyla, akıllıca, o insanların hissiyatı hesaba katılarak, ciddi bir empati mülahazasıyla. Küskünüm kendime. Vefasız insan. Keşke Kur'an için yaşasam. Tahsil ilahem ente tuzhiru hubbehu. هذا لعمري في الفعال بديء لو كان حبك صادقا لا تعته إن المحب لمن يحب مطيع أنام olası Rabi Adviye radiyallahu anha elfe merrat. Allah'a isyanla hayatın geçiyor. Bir de Allah sevgisi, Allah alakasından bahsediyor. Kendine diyor. لَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا Senin o aşkı alakan sadık olsaydı لَاَتَعْتَ İnkiyat eder, bir an onun emirleri dışına çıkmazdın. Zira اِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُتِيعُ Seven, sevdiğini öyle bir inkiyat eder ki. Hazreti Üstad'ın ifadesiyle mümkün olsa aşık, maşukuna şeklen bile estetik ameliyatla kendini ona benzetmek ister. Ah keşke ben de sevdiğime benzesem. Keşke. Oysaki davranışlarla, hareketlerle, istikametle benzeme gibi kolay bir yol var. Allahümme erinel hakka hakkan verzukne tibâ'a ve erinel bâtile bâtile verzukne ictinâbe. Allahümme a'li kelimetallah ve kelimetel hak ve dinel islam fi kulli enhâil âlem ve istakdimna fi hâzeş şe'en ve da'lenel vudde beyne ibadike fi semâi vel ardı ve ce'alna min ibadike el-muhlasîn el-müttakîn el-veri'în el-zâhidîn el-mukarrabîn el-râdîn el-merdîn el-sâfîn el-muhibbîn المحبوبين آمين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.